autopromocja. Hello everybody. Perkusja, bas, gitara akustyczna i jego głos. Perfect memories fall down like a... Angielski wokalista, kompozytor, autor tekstów i producent Fink zagrał kilka dni temu poruszający koncert podczas festiwalu Malta. Na jego premierę w Trójce zapraszam w niedzielę kilka minut po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Wkrótce czas na Nocną Polskę. Mateusz Nowosad, Ewelina Milik, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny i będzie sporo nowości, szczególnie w pierwszej godzinie. Potem troszkę wspomnień, ale rozpoczęliśmy od absolutnej nowości, od formacji Kiss You Mean, że Swiss to ich nowy singiel. No teraz przeniesiemy się do Londynu, bo tam na stałe mieszka i tworzy Pola Pospieszalska. Pola na swojej nowej płycie ma mnóstwo fajnych gości. Płyty jeszcze nie ma, ale o tym wszystkim za chwilę opowie sama. W Nocnej Polsce Pola Pospieszalska. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie to jesteśmy już późno, ale ta dobry muzyka wieczór. Świetnie pasuje, szczerze mówiąc, na taką porę, kiedy już jest wszystko wyciszone. Tak. I możemy skoncentrować się na dźwiękach, które płyną gdzieś tam z głośników. Tak. I ta twoja muzyka troszkę brzmi, jakbyśmy oglądali kino nocne. Ten utwór szczególnie. To było taka piosenka, w której wyobraźnia nam się otwiera. Otwiera się wyobraźnia, na pewno pomaga w tym tekst. Pomagają bardzo nietypowe akordy. Sekwencja po prostu akordów jest czymś bardzo innym od standardów. Zawdzięczam to swojemu bratu, Szczepanowi Pospieszalskiemu, liderowi zespołu Santa Barbara, który napisał ze mną ten utwór. A tekst jest oparty na biblijnych tekstach Księgi Genesis i Apokalipsy, czyli pierwsza i ostatnia księga Pisma Świętego. Także otwiera wyobraźnię, pokazuje, jak się zaczęło i jak się skończy. No to może o końcu jeszcze nie mówmy, bo do końca troszkę, mam nadzieję, nam czas zostało. Miejmy nadzieję, tak, oczywiście. No jest to definitywnie coś, te dwa utwory, które wysłałam tobie, które już krążą właśnie w polskim radio, The World Needs Love i właśnie ten. To jest taki, jeden jest kontynuacją drugiego, czyli najpierw jest ten o początku i końcu z takim ostrzeżeniem, a ten drugi jest rozwiązaniem. Czego świat potrzebuje. Świat potrzebuje miłości. I to są takie, to jest taka seria. One właściwie razem powinny krążyć. Kiedy pojawiłaś się w studiu, powiedziałaś, nie było mnie 15 lat w Trójce. Tak. Przerwa długa, twoja również artystyczna. Bardzo długa przerwa jako artysta nagrywający swoje solowe rzeczy. Ja cały czas się udzielałam, jeździłam w trasy z innymi muzykami, nagrywałam na innych projektach. Tak samo z moją rodziną Pospieszalskich. Nagrywaliśmy, koncertowaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o moje solowe rzeczy, ja ta płyta, która teraz wyjdzie i te wszystkie utwory, które teraz wychodzą tak systematycznie co parę tygodni, one nie powstały ostatnio, one wszystkie powstawały na przestrzeni ostatnich 15 lat tak naprawdę. The World Needs Love było napisane, nie wiem, 10 lat temu być może, leżało w szufladzie i czekało na swój moment, także to wszystko było takie... To wszystko jest bardzo dopieszczone, bardzo przemyślane. Nie ma tam ani jednego tekstu, który jest po prostu bez sensu. Przypadkowy. Mm-hmm. Produkcja muzyczna i kierunek muzyczny tak samo jest dokładnie taki, jaki sobie wymarzyłam. Więc te 15 lat naprawdę dużo mi dało. I to jest czas powstawania tej płyty. To nie jest to, że ja miałam przerwę, tylko... Pisałam coś, gdzieś to odkładałam, zaczynałam. Wszystko dojrzewało powoli. Wszystko dojrzewało. Piosenka, na której gra Andy Summers, Kołysanka. Ale o tym wszystkim powiemy za chwilę, dobrze? Posłuchajmy kolejnego utworu. Dobrze. Pospieszalska w Trójce. Powiedz mi teraz troszkę nam, państwu, o tych gościach, których masz na płycie, bo nie dość, że sporo podróżowałaś ostatnio, to jeszcze ta płyta jest naszpikowana takimi nazwiskami dosyć dużymi. No tak jak mówiłam, płyta powstawała przez 15 lat, także mnie się tam uzbierało parę kolaboracji, z których niektóre łaskawie zgodziły się, żeby wystąpić, żeby coś dograć, żeby coś napisać razem, jakiś aranż zrobić. Bardzo ładnie powiedziałaś, kolaborację zgodziłeś. No tak, no bo taka jest. Ja tak naprawdę powiem ci tak, ta płyta to jest skutek współpracy. To nie jest to, że ja to zrobiłam sama, to jest skutek współpracy wielu niesamowicie utalentowanych ludzi, bo to nie są... To nie są ludzie, którzy są w tym od roku i nauczyli się paru programów, czy używają AI do robienia muzyki, jak to teraz coraz częściej bywa. Jesteś wrogiem AI, z tego co wiem. Nie jestem wrogiem. Muzycznym wrogiem. Na pewno nie będę tego używać do swoich numerów, natomiast widzę niebezpieczeństwa, widzę też zalety, prawda? Ale to jest osobny temat jakby, bo to się można rozpłynąć w tym i popłynąć. No dobrze, to skończmy ten temat. Tak. Na temat gości mogę tylko właśnie powiedzieć, że ta płyta to jest zlepek talentów, które... A ja byłam takim łącznikiem, który to wszystko ukierunkował w jednym kierunku, że stworzyłam formację, że to wszystko frunie, tak? Jak ptaki w jednym kierunku. John Altman, pracuje z nim od właśnie 17 lat. Najpierw zaczęliśmy razem występować na londyńskich scenach, w różnych klubach jazzowych, jam sessions i tak dalej, i tak dalej. Łaskawie zgodził się zagrać na saksofonie na pierwszej płycie. Na tej płycie, którą w tej chwili nagrałam, John gra na saksofonie, również jest autorem paru aranży. Gramy w duecie na jednej piosence, ja gram na flecie, on gra na saksofonie i stworzyliśmy jakiś taki dziwny klimat typu Mulatu a statkę, po prostu. No, jest człowiekiem, który stoi w kulisach historii brytyjskiej muzyki, wygrał nagrody takie jak BAFTA, Emmy, był nominowany do Oscara za aranżę do Titanica. Jest bardzo skromnym człowiekiem, natomiast talentem ogromnym, niesamowitym. Drugim gościem i producentem tej płyty, to też jest jakiś boski zbieg okoliczności, bo ja bardzo szukałam producenta i jakimś cudem po prostu z dnia na dzień wpadł mi Ed Hardcourt, który jest... Naprawdę? Tak. No to zadziwiony jestem, ja uwielbiam tego człowieka. Ed 12 lat temu wyprodukował piosenkę Palomy Faith, Do You Want the Truth or Something Beautiful? I napisał ją i wyprodukował. I ja pamiętam, że ja dostałam obsesji na punkcie tej piosenki. Ja ją słuchałam cały czas i sobie wyszukałam, kto to wyprodukował. Znalazłam Eda i sobie wtedy go dodałam na Facebooku. I ja w ogóle zapomniałam o tym, że on tam był. I miałam taką sytuację, że już w desperacji takiej, żeby skończyć tą płytę, żeby wydać tą muzykę, zaczęłam rozmawiać z różnymi ludźmi. Porozmawiałam nawet ze swoim stryjem Marcinem Pospieszalskim, czy ewentualnie on by mi to poskładał. Oni wszyscy są super zajęci. I tak wróciłam do domu i mówię, Panie Boże, proszę Cię, bo ja już jestem w takiej desperacji, już to się ze mnie wylewa i już błagam. Ja chcę jakiegoś człowieka, który po prostu ma czas i mi to poskłada. I na drugi dzień widzę, że Ed Hardcourt wrzucił jakoś wyjątkowo post, że mu się studio zwolniło w 2 dni w następnym tygodniu. Czy ty to sobie wyobrażasz? I ja na Facebooku i po prostu napisałam, mówię, no słuchaj, ja mam takie rzeczy, jeżeli jesteś wolny, to czy ja mogę do ciebie wpaść z tym? No i w następnym tygodniu byłam już w pociągu do Oxfordu. Po prostu wiedziałam, że to wypali. Już w środku wiedziałam, że to nie może być taki zbieg okoliczności, tylko że to po prostu wypali. Także Ed mi poskładał to wszystko, uporządkował. Ja miałam ścieżki muzyczne z Szanghaju, nagrywane przez na przykład muzyków z opery szanghajskiej. Do tego miałam gitarę Summersa, do tego miałam swoje wokale i aranże Altmana. I myśmy to wszystko poskładali w taką jakąś piękną całość. I Ed się zajął właśnie tą produkcją. Nie mam słów, żeby opisać talent tego człowieka jako muzyka, jako też... Ale wystarczy, by jego płyty sięgnąć. Te płyty są piękne. On jest niesamowity. I tak samo jak Altman, on stoi gdzieś w kulisach tego wszystkiego. On stoi gdzieś z tyłu, ma taką rzeszę fanów swoich oddanych, ale naprawdę polecam na Spotify Ed Hardcourt, posłuchajcie jego muzyki, bo to jest niesamowity wokal, niesamowita kreacja. Także Ed wyprodukował. Do tego jest Andy Summers, którego też nie trzeba przedstawiać. Zagrał na gitarze. W jednym utworze, czy w większej ilości? W dwóch. Andy jest kimś, kogo poznałam w Azji. Pierwszy raz poznałam go w Szanghaju. Byliśmy zaproszeni na serię koncertów na różnych wydarzeniach i w różnych klubach. To nie była taka trasa koncertowa ogromna, tylko była seria występów po prostu. W takich miejscach zagraliśmy razem na Shanghai Rolex Masters, to jest tenis, tenisowy turniej. Podczas tego tenisowego turnieju w różnych szkołach graliśmy dla dzieci, takich szkołach zachodnich, dla ekspatów, gdzie się ludzie zbierali. Teraz mamy w planach zrobić wystawę Andiego w Hongkongu, bo on jest fotografem tak samo. Natomiast wszystko zależy od tego, jak on się teraz będzie czuł, no bo od czasu tych naszych wojaży minęło 10 lat i oni już nie są tak chętni, żeby podróżować z kontynentu na kontynent tylko na parę dni, więc to też zależy od samopoczucia i Altmana, i Andiego, czy to się w ogóle powtórzy, ale może się powtórzyć. Także gości jest dużo. Jest zespół Santa Barbara, który znasz. Mój brat i dwóch moich kuzynów też pracowali nad jednym aranżem z Johnem Altmanem razem. A Marcin Pospieszalski wyprodukował. To jest jedyny utwór, gdzie Marcin produkował. Ale jest, no, no jest kupa utalentowanych ludzi. Jest dużo przemyśleń. Lubię swoje teksty ostatnio. Nie lubię tych sprzed 15 lat za bardzo, ale te ostatnie uważam, że też dorosłam i coś mam do powiedzenia. Także polecam. To wróćmy do muzyki i jeszcze nam opowiesz troszkę o swoim londyńskim życiu. można było się wsłuchać i zapomnieć o całym świecie. Tak pięknie śpiewasz w tym utworze. Dziękuję. Tak właściwie troszkę kołysanka. To jest... Dziennikarz jeden porównał to do no, Piotrusia z Popielnika. Iskiereczka mruga, że to jest podobny tak klimat. Tak fortepianie, które tam sobie tak delikatnie tak, tak. Gra. Inspiracja Portisheadowa i Kate Bush trochę. A tekst jest tak naprawdę o windsurfingu. Surfujesz? Nie, nie surfuję, ale akurat musiałam napisać ten tekst i chciałam, żeby mi się coś połączyło. Chciałam, żeby taki nie był taki... oczywisty i otworzyłam artykuł o windsurfingu i zobaczyłam, że to bardzo podobne jest do życia, te fale, które wzbierają i człowiek tak. czeka na fale, później na niej płynie, później się boi chwila, a później jest flow. I że to wszystko tak właśnie się rozwija w naszym życiu. Mieszkasz w Londynie od, tak. od wielu lat. Od 23. To właściwie większość twojego życia. Tak. No niewielką większość. Powiedz ale o tej scenie muzycznej. Jest trochę inaczej, na pewno. Łatwiej się wbić w różne miejsca. Ci ludzie, którzy tutaj w Polsce wydają się nam bardzo niedostępni, ponieważ są z innego kraju, na okładkach, w gazetach, znamy ich imiona z gazet, oni wszyscy gdzieś tam na żywo grają cały czas i po prostu łatwo się zapoznać, zaprzyjaźnić z różnymi ludźmi. Jest to na pewno bardziej osiągalne. Muzyka na żywo jest bardzo ważna w Londynie. Jest bardzo dużo fajnych miejsc, legendarnych miejsc, wręcz kluby jazzowe, które istnieją od kilkudziesięciu lat i tak naprawdę nic się tam nie zmieniło. Nawet wystrój. Także są takie miejsca, które są kolebką, wręcz portale do innych światów, gdzie człowiek wchodzi i zapomina o wszystkim. No to jak większość pubów w Londynie właściwie. Wszystkie są takie bardzo tradycyjne i staroświeckie momentami. No niektóre są zabytkowe, niektóre są zabytkowe. Na pewno warto sobie zrobić taką trasę po tych wszystkich miejscach, jak człowiek przyjeżdża, że jednak życie nocne w Londynie, mimo że te puby się właśnie... Co bardziej Camden niż Soho, rozumiem w tej chwili? Bardziej Camden niż Soho? I to, i to. I to, i to. Cały Londyn jest niesamowity. To jest zbijanina światów. To nie jest Wielka Brytania nawet. To jest jakiś taki mikrokosmos, gdzie ludzie z każdego zakątka ze sobą żyją jakoś i współpracują. I tak jak w innych miastach być może są jakieś nastroje antyimigracyjne większe, w Londynie tego nie ma. W Londynie spotkać Anglika na ulicy to jest jedna na 10 osób. Także my wszyscy jakoś ze sobą żyjemy i się o siebie ocieramy i jest okej. Twoje kontakty z BBC jakieś były? Teraz w przypadku tej ostatniej płyty, znaczy ostatniego singla, który leciał jako drugi tutaj u nas, The World Needs Love, on był grany w BBC i porównywany do soundtracku z Jamesa Bonda, jako potencjalna nowa piosenka Bonda, co się nie wydarzy, ale... Kto wie? Ale miło coś takiego usłyszeć, taką recenzję, bo dziennikarz, który powiedział, jest taką właśnie osobą, która wyłapuje trendy i jest no, legendą brytyjskiego radia. Pracuje kilkadziesiąt lat tak samo w BBC, także to było miło na pewno usłyszeć. Ale to był jedyny kontakt jak na razie. Zobaczymy, może coś się dalej rozwinie przy okazji kolejnego singla, który też ci wysłałam zresztą, który wyjdzie 25 lipca. No zaraz będziemy go grali. I jest naszą ulubioną piosenką, chyba i moją, i twoją. Tak. Opowiedz w takim razie troszkę jeszcze o tym wszystkim, jak ty, patrząc na Polskę z daleka, nie masz ochoty nagrać czegoś jednak w języku ojczystym? Mam. I chyba nagram, właśnie wczoraj miałam kręcenie teledysku, o czym ci już wspominałam, z piękną ekipą, z którą już pracowałam kilkanaście lat temu. Maciej Michalski, reżyser, najbardziej chyba niedoceniony wizjoner i twórcza siła w cinematografii polskiej, jest niesamowity. Tworzy takie cuda, no, czarodziejstwo. Z Izą Liżewską, stylistką, i z Ewą Gil, makijażystką, mieliśmy po prostu najcudowniejszy dzień. Brzuch mnie boli ze śmiechu do tej pory i oni po prostu stwierdzili, że piszemy polski tekst. Także obiecuję, wydam polskie wersje tych utworów. Tak samo. Teraz już jest to takie mniej czasowo zobowiązujące, bo to wszystko wychodzi na Spotify'u co parę tygodni, więc na pewno za jakiś czas wrzucę coś po polsku. Na 100%. Trzymamy się za słowo. Tak. I w takim razie na koniec, jakbyś zapowiedziała tę nową, przedpremierową piosenkę. Piosenka Electrify My Heart to jest też takie, taka opowieść o tym, co działo się w moim życiu przez wiele lat, o tym, jak byłam zgubiona i szukałam czegoś więcej i to znalazłam. Także kto zna angielski, to zrozumie. Electrify My Heart 25 lipca będzie we wszystkich streamingowych serwisach i tak samo będzie piękny teledysk, który stworzyliśmy wczoraj. Także posłuchajcie. Przedpremierowo w Trójce. Dziękuję bardzo. Pola Pospieszalska. Dziękuję bardzo. Prawdziwie światowe towarzystwo i przyznają państwo, że elektryzujące dźwięki. To była Pola Pospieszalska. Czekamy na całą płytę. Jak mówiła Pola, pewnie jakoś pod koniec roku, a może na początku nowego. Mamy na razie kilka utworów. Kolejne będą tak mniej więcej co 6 tygodni prawdopodobnie, więc tej muzyki nam nie zabraknie do końca roku w wykonaniu Poli Pospieszalskiej z całą pewnością. A za chwilę nasi starzy, dobrzy znajomi, no może nie starzy, ale dobrzy znajomi, Arek Bożdyński, który był naszym gościem przed tygodniem w Nocnej Polsce, a także zaraz po nim będzie Lipek. Lipek przed tygodniem wydał swój nowy singiel. Przypomnę, że jego nowy album to płyta nagrana dla nowojorskiej wytwórni. Całość produkował Marcin Bors. Natomiast nowy singiel to piosenka Stay Alive. Na raz, dwa, trzy tańczę przed tobą na boso i tańczę tak z tobą od lat. I trzy, dwa, raz

Troszkę jestem uzależniony od tego, co robi Lipek. Nie będę ukrywał, że kiedy dostałem tę piosenkę mniej więcej tydzień temu, to słuchałem jej chyba z 5 razy bez przerwy. Mam nadzieję, że Państwu się również podoba ta piosenka Stay Alive. Nowa płyta, mam nadzieję, że już wkrótce. A przed Lipkiem był Arek Bożdyński, czyli nasz gość w Nocnej Polsce sprzed tygodnia. Teraz będą właściwie dość podobne dźwięki, chociaż będzie więcej fortepianu, bo artystka kolejna nazywa się Jagodna, wraz z nią gość Monika Kowalczyk. Jagodna jest jakiś czas już na naszym rynku, gra na fortepianie, komponuje i raz na jakiś czas zaprasza swoich gości do zaśpiewania jej kompozycji. Po Jagodnej pojawi się jeszcze Anka. Wiele o niej nie wiem, ale muzyka bardzo przyjemna. Oddzielam mak od popiołu, znajduję drobiny złota, resztę zostawiam w spokoju. Po co rozkładam na czynniki pierwsze wszystko co piękne, dokąd się spieszę. Nierejestrowane chwile smakują lepiej. Twoje spojrzenie jak zdobienia sklepie. Jak uśmiechasz się do niej, jak zapraszasz do tańca wszystkich, tylko nie mnie. Chciałam, żebyś tu był, żebyś leżał koło mnie. Iskra oczu tych jednak spala zbyt mocno krew. Ja płonę z miłości do ciebie, a ty nawet o tym nie wiesz. Może brak mi odwagi, tłumaczyłam tak sobie, że nie zawsze ty pierwszy musisz odezwać się. W świecie moich fantazji nie starczyło miejsca na twój problem. Nie sądziłam, że z twą głową tak słabo jest. Bo nagle coś piszesz o przerwie. To już nawet nie jest dla mnie śmieszne. Obiecałam więc sobie, nie odezwę się pierwsza, nawet gdy bardzo chcę. Niespełnione fantazje kiedyś trafią na swój lepszy moment. Teraz czekam do wakacji, wyjechać chcę. Muszę w końcu wrócić do siebie. Jak daleko to jest, sama nie wiem. Całe szczęście, że przerwa zamieniła się w wieczność. Lato w mieście na pełne i uspokaja złe sny. Chociaż czasu niewiele, odpoczywam jak nigdy. Detoks myśli zadziałał z witaminą D3. Oglądasz mój profil na fejsie. Dobrze, że już dawno jest po koncercie. Jedna zabawy dźwiękiem i głosem to Anka. Chwila wcześniej Jagodna wraz z Moniką Kowalczyk. Jagodna to tak naprawdę Jagoda Stanicka. Wysłała mi kilka swoich utworów. To był jeden z nich na antenie Trójki w Nocnej Polsce. Teraz będą dwie wielkie gwiazdy. Będzie zespół Hej, bo ma ta formacja swój nowy singiel Bezruch. Wersja troszkę skrócona, radiowa za moment. A zaraz po Heju będzie Basz, czyli Bartek Schmidt i też w niezłym towarzystwie, bo wraz z nim Dorota Masłowska. Jeszcze wiruje nieopatrz tuż. Bez ruch nie trzyma fryza. Kina ciemność, ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. No, przyznają państwo, moim zdaniem prawdziwe mistrzostwo, świetny tekst i znakomita muzyka. Bartek Schmidt i gościnnie Dorota Masłowska. Wcześniej formacja znana państwu od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Mogę przypomnieć, że kiedy ukazywała się pierwsza płyta grupy Hej, to były podziękowania dla Trójki, magazynu Brum, zresztą dla mnie i dla Kuby Wojewódzkiego również. To było zupełnie nowe nagranie. Kolejne dwie nowości. Będzie Desidery, młody artysta i potem dwóch panów, jeden z Polski, drugi z Nowej Zelandii, czyli Michał Salomon i Kev Fitzmonson. I Szczerze mówiąc, bardzo lubię takie połączenia. Przypomnę, że jakiś czas temu Polarize sięgnęła po kolegę, którego znała tylko z internetu i nagrała z Australijczykiem duety. No ale widać te polsko-antypodowe współprace, że tak się wyrażę, bardzo przyjemnie brzmią również w wykonaniu męskim. Powiedziała konie, no i zawsze patrzę, pytam, po której stronie? Może za dużo myślę. Siedzę w telefonie i to takie straszne, że nie wiem, za czym gonię. Może za mało myślę. Wtedy podnoszę głowę, już przypominam sobie czas, gdzie nieważne było, kiedy, gdzie i jak. Tak wiele, może z wiekiem czuję mocniej, mała rzecz, a wielkie emocje. Mam ciarki na całym ciele, niby nic, a jednak tak wiele. Może z wiekiem czuję mocniej, mała rzecz, a wielkie emocje. Mam ciarki. Lata lecą szybciej, odkąd jestem starszy i żyję nowym rytmem. Może się pogubiłem. Wtedy podnoszę głowę, już przypominam sobie czas, gdzie nieważne było, kiedy, gdzie i jak. Mam ciarki na całym ciele, niby nic, a jednak tak wiele. Może z wiekiem czuję mocniej, mała rzecz, a wielkie emocje. Mam ciarki na całym ciele, niby nic, a jednak tak wiele. Może z wiekiem czuję mocniej, mała rzecz, a wielkie emocje. Wieczorem zdejmę buty, położę się na trawie. Jak ten dzień mi się dłużył, na dziś wystarczy wrażeń. Może to tylko